دوی پا نقش قدم مانی علا آثارهم مدارک وی علا تولیهم و فراقهم دوی پا وڑی دو او دوی پا جدا که دلو بانده چه ده حق نجدا شو چه ایمان راوڑی بی حاضر حدیث پا دی خبر مانی حاضر حدیث قرآن کریم پا دی قرآن مانی نزان حلاکه اصفن دو وجد غمنا اصفن ابن عباس حزنن مجاہد وی جزان قطادہ وی غزبان سودی وی ندمن تحلاکی اخفلزان دا دی پو اوڑی دلو باندی که ایمان را اوڑی پر ایک ورام مانی دا وجد غمنا دا وجد افسوسنو دا پریدنا دا وجد غسیہ دا وجد پخی مانتینا اینا جالنا مال الارد لکه زمکا کی چه من چن خائص پیدا کرده ده مصطاف بیان مانے من خواہش پیدا کرو یقیناً من گرزولی دی حاغت چپ رزما کی دی خواہش رزما کی زینت المکین بالمکان بن زینت المکان بالمکین آغازے علا خیستے چی چوک بکی اسی گی اور چی سڑے پیوزے کی نو اسی گی مجکل سڑے آغازے لورشی سڑے اسی ری گی او خائص پزما کی جو شعر سعید بن جبیر وای پر جالو باندے سڑیم پزما کی پیدا کڑی دی جو سڑی پو یو علاقہ کی موجودی نظم کا کیا غزے کی خائص تھی اور جو سڑی لری شی نزان لخج کو ٹول راجا مجھے ٹول ہی رہے گی یا خیستہ کر ازما کا پو علماء باندے دا چہ زے پزے باندے دا قرآن کریم درس و بیان کی گی دا دیزم کے نورخ خیستئی او جو علماء تے لری شی تو وہ جو طول مڑ دی پوشو دے یا زم کے خیستا کرے لا پا نباتا تو پا اونو باندے قسم آقسم گونے دا ولاری دی اقنان منگر زولی دی ہا غزی جب دیزم کے دی خواہش دیزم کے منگ امتحان کو دے جکمتن خیستا ہے پی تبار دا عمل احسن و عملہ سرد حود کی منگوے دیو جب دو چیزوں سا احسن و عملہ راضی اخلاص للہ او علی طریقت رسول اللہ او یقینن من خامخا گرزو حاغت جب دے مائندی سعیدن و میدان جو روزن کلک دسی وقت برایشی کہ دازمک و یو کلک میدان شی یقینن من خامخا گرزو حاغت جب دے زمان کی دیو میدان جو روزن سخت سخ دیتا ہوئی چی بے با گیاگانی گیاگانی نرہو بیسی واقعی دا اصحاب کافو ذکر کئی دا واقعی یو اجمال دے یو تفصیل دے اجمال دے دو لسم نمبر آیات پورے دے او تفصیل نہنو نا قصوص را دے اصحاب کاف چی پا کم وقت کیوں دا زمانہ دا دقیانوس زمانہ دا او دا خلق پروم کیو او دا دیقیانوس دا مصیبتن نا تختی دلیو او واقعی کی نفی دا علم غیب دے او جواب دا شبہی دے جا صحابکات دریس و نحا کال غار کی پراتو خارو ندی خوڑ لی کی دیشی چی دی کی چی دخلی توب کرشموی اللہ جواب کئی دا زمین آیاتینا دا زمن آیاتنا توحید و منفی تصرف ہے نا زمن پر تصرف کیوں فکر دشا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ ہر شے پہ قرآن کریم کے زپے جنم ہے وہ چلور الفاظ دی چلے دے پہ مانا مائی نہ پوئے حنان زقیم اواہ و غسلین دا چلور الفاظ دی حنان لفظ راغلے رقیم راغلے اواہ و غسلین غوشل خبر مانی چد دے مانا لگا مشکل ادا درقیم پبارہ کی یو قول دادے غوشل چداد خار نم دے چکم خار کی داخل کو سیدا اور دغ رقیم دا نم چو دا بدل شب پیٹرا سرا او عرب ہوتا بترا ہوئی اوشل خبر مانی او دایو غار دے پو شمال طرف دو جزیرہ ترسینا او دا خلیج عقبہ چرے دہاگے دے گس طرف تا دیو غار غر نم دے. دویم قول دادے چرخیم نم دسپی دے. اور دریم قول دادے چی نم دا کتاب دے چی دا دیف بارے کی لکلے شویو. اور چلورم قول دادے چی دا نم دا غر دے. اور پینزم قول دادے چی دا غا تختی وا چی کم تختی مانے دی نمون لکو. اور شپگم قول دادے چی نم دا غا دوات دے جب کم دوات مانے کئی مشمانے نے نمونہ لکھلی ہوں. او ہم قول دارے چہ دا دہاغ میدان نم دے جکم میدان کی دا غار دے, دا غار دے. تاریخ لکھلی گی چہ دا دا عیسیٰ علیہ السلام نروستو پا مملکت دا دیقیانوس کے اور طول مشرکانو مگر دا خلق تا اللہ بشکڑی ہوں. اگر قدر یقین پبارکی یو دویم قول دادے چی یو اصحاب کاف دی یو دویم اصحاب الرقیم دی. دے مخکلو توجیحات کے طول دادے چی اصحاب کاف و اصحاب الرقیم یو شہرے کو پا دے توجیح کی دا فرق رے چی رقیم حق خلقو چی غدرے کسان و غار تنووتی و باران پھرا گئے او دا غر نے وہ گٹر آور گختا و دید غار کو خلما نکرے و تلا دہا غار نم رقیمو وہ شو لکھا برا مانی اگا غار چو دا غی رقیم نمو. نو قرآن کریم دا ذکر کئی اصحاب کاف او رقیم کئی یوشی یا اصحاب کاف یا دا غار والا چا غدری کسانو دسے مگا نئی چا دا کنے سناشناو بلکہ داد اللہ دو توحیدی و نخلا چا صحاب کافی روک جوڑو ساتل او غار نے کسان روک جوڑ رہے ویستا لوے گٹر اپنے ہوتے وا دا غار کھلے والا مکمل بند کڑے وا دا غدرے کسان وسیلہ نیسی وسیلہ دا سندھ نیولی یزما بابا یزما پیرا دائی وسیلہ نو نیولی. یو تنوائی اللہ ما دا مور و دا پلار سا نیکی کڑی دا او کدا نیکی تا تا قبولی دا گٹا زمان نلرے کی گٹا کی چاو دوش. دویم وی اللہ ما دیو مزدور سا نیکی کڑی وا چاہا گیا گا لگی پیسی ما پا دیر مال سا بدلی کڑی وی او کدا تا تا قبولی دا چاو دا گٹ کا گٹا کی چاو دا گٹ شا. درے وے اللہ زب زنا من مکمل قادر ما استاد ایرن می زنا پر خود دا کہ دغا عمل تا دا قبول دا گٹ ور غڑے گٹ ور غختا اگر خلق رو جو اللہ دا غار نراویستا غار والا اللہ دا غار نہ چم رو جو نراویستا اصحاب کاف درے سو نہ کال سنگ و ساتا یہ گمان کے چیتنن خاوندان دغا دغار ور رقیم او درقیم دیوز مند آیاتن و توحید نا جبن ناشنا دا تاست ناشناخ کاری بلکہ دا دین اعجب اسمانو نا دی زمکی دی کل جزی حاصل کا غزوانانو اغغار تا پسوی ویلا ایز منگ ربا را کی منگتا دخ پل ترد مہربانی اللہ ترا مانی مہربانی ہو کی اور ترا مانی ہونے کی خلق طول مخالفین دی وَحَيَّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اور تیار کی زمان دا پارا مِنْ أَمْرِنَا دا کار زمان رَشَدًا ہدایتا اللہ کم کار چا منگرانی ولے دے دے غار ترالو خپل کورنم پری خودا بشترین پری خودے بخارو مانی پری وزو اللہ منت ہدایت نصیب کی اللہ وی فدربنا علی آذانہم من وٹپول غوگنا دے د غوگن ٹپول ذکر کو درب الاذان ذکر کو دا انتہائی د مہربانی اور شفقت الفاظ دی کلا مور چی خپل بچے او دا کئی نو پدی اقوانگی سی وٹا پای اللہو للوتووی اللہوی دا دید او دا کولو سوکنو دا للوت ماووی لہا پا دوربنا لازانهم او خوب اسی پا غوگون رازی خوا دیر کردی او سڑے اس طرح بٹے بٹے گڑائی لیکن دا او دی اور دیر کاتی او سڑے اس طرح پٹی کلی غیی خی نو خوب اصلی کی رازی پا غوگون باندی من خوب را وستا پا غوگون دیمانی پر غار کی سنین آدارا کلون دشمارا بے منگ را اچت کرے لرا لینا علما چخکارا کو منگ ایل حزبائی نیز کمی او دا دے دو ڈلونا پدے اصحاب کابو کے اندرون دو ڈلی یا دو ڈلی پدا وخار کے چا مومنان و کافران ہوں چکم او دا دے دو ڈلونا احسوا دیر لکھون کے دے جیرا چون کے دے حاغت سلرا چدئی درنگ تیر کڑو امدن سے زمانہ تردی مقام پوری اجمالی واقع ہوا تفصیلی واقع شروع گئی یوزلی دغ دور کی دغ خلق چکم دی دیو درگاہ تو ٹول تلی دی اور ٹول خلق ب درگاہ اور دو شکل میلے دو عرس مانی تلی دی د یو کس پر جڑ کے اللہ واچل دا خلق سے چل گئی بزدی خلق دا عمل و تبت کا رش و لاڈ جداش نے یو اندلان لکھے نا سا دویم دریم سلورم امداشن اللہ جڑ کے واچل اول تو وہ اندلان لکھے نا سا دقیانوسی بادشاہی کی سیل ڈیر زیت ہوا استخبارات والا ہے دا ڈیر زیت ہوں کہ دو کسان بچے ناستو نو یو وقت خام خا دا حکمت سیڑی دلو پیندو یا اشپت کسان دی وہ دو نا کسان کے ناستو ہر یو ویریگی چہ ز خبر نشم کولے دا خبر کوم نزما پسر مانی کی دیش دا بل سیڑی ناستی ناستی غلی چپ چاپ ناستی یو کسو توائی و توائی ورونو زیو خبر کوم خوش شرط بدائی چه گور از ما خبر با خلکو تا بادشاہانو تا بے نرسوئی و توائی وکا نرسو نو توائی ویلی دا خلک چه چه کئی غیر اللہ ترا مدد شوی اللہ پریخو دے رے چمیلی کئی بخبرو درگاونو دا شیخ و حرام و کفر دے دویمو ویلی دا خزمان پی کر دے دریم وای دا خزمان نظریه دا چلورم تیزوش بگم طولو گویلا خجی نوست با چل کهو رازی ورشو مو خو دیر خلکیو لگ نیو زی چه ورشو دی خلکو تا مسئله شروع کهو دیراد او پا میدان که ودره دا ربنا رب سماوات والارد وردا ایل آلیها دا درگاون رب نده رب سماوات والارد رب زمان رب دا اسمان و رزم کرے لن ندعوا چرن را بلو پغیر دا اللہ نبل مددگار او کمن بل تاواز دکو لقد قلنا اذن شتوتوا ابیوئی ها اولائی قومن اتخذو من دونه آلہا دا زمان قوم دے چنی وری پغیر دا اللہ زمواران لولا یاتون علیہم دو سلطان بین ولی پدی خبر دلیل نہ پیش کی فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا بادشاہ خبر شو وزیران خبر شو او داشپت کسان دسی کسان دی کہ داد بادشاہ مشاورین دی خصوصی مشاورین کسان دی یو رائی دیش پنکے او داشپت کسان کو خصوصی کسان دی اس کی خصوصی خلق نہ ہوئے نو سمد سے وجل وہ توائی تاثر دا سال پورے محلت دے دا دی نظری نہ بھئی آراوڑے یا بستا سبا مر گی دیل چی محلت ورکا و دی خپل منز کی ویلا چی دا مرگم دیر گران شہر ہے اور بیر تا کفر قبل اول دا خونا روائے دی و ضعیف بادشاہی چا چل سکو پا دی پالنگونو مانے و پا دی خیستہ کورونو بچوو کو جزمان ایمان زین دا دی زین ازو دا دین دا محافظت دا پارا بلزیت ازو او زا دا پالنگ او دا کٹنا خاور خلا یو زیکی وچی دا پراتیو دی روان شو یو پر تیویل تا یو غار را دجری غار کی و دمو کو اگر غار لورلو او دمی شروع کرا اگد دمی وکر دریسا و نه کال دمی وخا ودرشویو نو دی بیان شروع کوای منگ بیان او پتاوانی خبر دی پریشتی اثرا انہم فیتیتون دا زوانان وشل اللہ تعبیر تکر پا زوانان اثرا دا دین کار چی کئی نو زوانانی کئی سڑے چی بڑاشی دے دا دین کار نشی کولے زوان سڑے خودی سی تو بدن کی طاقت ہی مکمل جی تم خبر بد ویری پلاسم دفا قبول شی او دخار خلق دعوت اور گئی اور سڑے جی بوڑھا شی پاسے دے نشی بد نب سے دوا گان و تناس کی امنگ دوا کو بچے تا سکار کے امنگ دوا کو دا دیو جنا ابن کثیر جی کرکڑی دی حق جی قبول کرے دے او ہدایت چ اللہ علیہ اسلام تکڑ زوانان کرے دے او ہر چ شیوخ بوڑاگان دی مسڑے چ کلا پا کوپر کی بوڑاشی اگر اسلام نے نصیب کی اگر تو ماں و گول کوپر دیر خختاری اللہ تے تعبیر کئی دا زوانان انبیاء کے براشی سمعنا فتن منگ دی او زوان ناوری دلی دی سورت قصص او سورت یاسین او سورت مومن کی برائشی کے رجول داد کامل سڑو کار دے دا دین کار داد زوانان دا کامل خلق کار دے داد ناقص خلقو اور ڈوڑی خرب کار مرے منگ بیان او پتا مانے خبر دے پرشتے کرم دے زوانانو ایمان راوڑے پخ بدرب مانے زیاد کرم مغل ہدایت تھا او منکل اکوائی راوست دی دی بزرگ مانے کل چی دی ودری دا ودری دلی کری دی توحید دا پارا پس ویوی لاز منگ رب دا سمانو دکنو کلے چرین را بولو پا غیر اللہ نا الہن بل مددگار یقینن منگ باوی او ازن پدا وقی شتتو دا دروغ خبرا شتتو دا دروغ دا زیدی خبرا شتت وی ظلم تا دروغ تا هاولائی قومون اتخذو دازمان قوم دے جرینی ولی بغیر دلان آلیہتن نور مددگاران ولی راتک نکی پدری مانی پدلیل سرگن مانی دی سلطان ان بیین دلیل خکارا وصوک دی اگر ظالم داوچانا جوڑی پا اللہ مانی دروغا دی پدغوزے کی نور وقت نشت تیرہ ولی نو یو بلتوائی رازی دی خلق نو جدا کی گو وَإِذَا تَزَلْتُمُوهُمْ كَلَجِ تَاسِ جُدَا شَوِدَ دِي كَافِرَانُنَا وَمَا يَعْبُدُونَ كِ دو توجیر یو توجیر ما نافیا او دیا سابقہ فو عبادت نکو سوال اللہنا دادس نیکان خلقو چی یو اللہ ربالا وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ دوے ما توجیر دادا چی ما موصولہ دے مشرکین عبادت کی سوا اللہ نا جدا شلئی مفاو زیون سے غار تھا ینصر لکم راکلاو بکستا سپارا ستا سے رب دخل مہربان اینا او تیار بکستا سپارا دکار ستا سنا مرفقن آراما مرفقن منزل مرفقن آرامگا مرفقن سہولت وسو غار کے پریوات نور راخی جی اللہ حفاظت سنگ کئی نور چکل راخی جی ندگار تو خطر پر تیری گی او کل چپریو جی ندگار پہ گستر مانے تفسیر کبیر کی امام رازی نے کلی دی کہ دا غار خلو پا طرف دا شمال مانے و دا سے خلو آ دے پدے غار کے اندرون پرات دی کلچ نور راخی جی نہ دیکھی طرف میں راؤ جی او کلچ پریو جی نہ پدے طرف مانے بگس طرف مانے پریو جی نوائی و ترش شمسا تبین نور کلچ راخی جی تزاورو میلان کئی عن کہفہم دا غار دا دینا ذات الیمین ذات الیمین دا زرد تزاورو دے من عن یمین الکہفی میلان کئی دا غار دا دینا خی طرف دا غار باندے یمین خی طرف دا غار او کلچ پریوزی تقردوہم پریدی دے لرا ذات شمالی پا گس طرف دا غار باندے پریدی دے لرا من پریوزی دینا پا گس طرف دا غار باندے خدای کمزے کی وہم فی فجوت منہم دے پا پراختے دا غار کی دی دے غار کی دن پراخ حضر پاک پراتے دی پا گورا دل دا چی ساتنا کی ذالک من آیات اللہ دا نخی دا توحید دا اللہ دی او چار چل رسم الار مندن کے رہے سوچ گمراہ کو چرے بین مزارے پر دوست مرشد ہدایت کو ان کے وطح سب اے قازند نبی علیہ السلام سے مخاطب رہا اے نبی کتے جو ہم دے ہوئے پدر وقت کے متو گمان کے پری مانے اے قازند چدا کے لیے یخ دی اوشل خبر مانے وہ نہیں یخ دی دیا صاحب کا پوستر بھی کھلا ہو دی اور نکتب استر بھی کھلا ہوا لے کے دادا تو استر کی پٹی شی نو دس نہ استر کی اولی شی خدائی ادری او پہ یو طرف بل طرف مانے والے اڑو ماں یو طرف بچے تو وہ نو نو اس خان شی تو وہ گمان کے اے مخاطب اپنے مانے دیکھو اوشول خبر مانے اعقاز جمرا مفرد یقزن یقزان رہ جی یقزن یقزان تو وہ گمان کے بدئی مانی دوی کو وہ ہم رکو دن دے ادری آڑ اڑاڑ ادری درا پترب کی مانے پترب گز مانے وہ کلب ہوں باسط ان ذرائع بل وسیر عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی داشپت کا سان چکل روان ہوں مجھے پلار باندھی جی مجھے پا میں وہ کر یشپن کی پخوا میں تیر سو اغشپن کے وہ تو وہی تاس والے میں سوال خطا بند کے روانے وہی مخبرا خبر ہے وہ تو وہ کر جی دے وہ جنا چخر کو کہتے سے شیر کی لیا منگ پتی سے بنیاد مارا ہوا تل شپن کے وہ تو وہی زمد سا زما شپن کے چکل روان سا ددیش پن کس رہے ددیش پی پہ نمون کی چلور اقوال دی یو قولدار چتمی نمے دے اور دویم قولدار چ رقیم نمے دے رقمخ کے درقیم پہ نمون کی مندا ذکر قول کے دلسپی نم دے یو اور دویم قولدار چ قطمور نمے دے اور چلورم قولدار چ حمران نمے دے دا سپیم عجیبہ گوندہ کی سپیر ہے درنگ پا بارا کی یو قول دا چی درنگ نسورو دویم دا چی زیرو او درم دا سری سور دے گیڑ سپیر شای سپینا دا شای تور دا او خیت سپینا دا لکی برگا دا پوشو لکھا برمانی نو سور سری دے او دا شاہ چرا شای تورا را او خیت الان دی سپینا و لکی برگا و دا سپیو دا سپی چکل روان شد دیوالا که دا خواه جیبش کار دی دا خواه تیار نکته نرنگی دا خوچه کمزه و لزو خلق وی که دا غصفو والا دا سپیو والا چشو دا همون سر خطا کی گونا زی دا سپیو ولو تو واپس شد پیتے گٹ اور وارتل اور وارتل خود اس پیو تو اللہ تو گویا خبر اترا ویس تلے تو چے مام ہو لئی زبر نب سے استاس و حفاظت کو ممتاز بو دے ہوئے زبر سوکئی کو ماں وہ چلے اس پہ وہ سروان شاؤ دی دا غار پا اندرون پریواتا وکلبهم باسطن زرائه بالوسیغا اس پید دی خوراون کی اولی چلرا بالوسیر پا درشل بانده وسیر اغا درشل دا دی غار دا دی خلج را کما خلدا کما دروازه را آغا دروازه مانی پریواتا پوشلی اس پی وین دا چوکی دیتا چه مالک دن نکور کیوی او دا دروازی خواد پروتی او دسنا چه مالک بزمک پروتی او اس پی بکٹ کی پروتی پوشلی مالک دروازی تر دا پروتی او اس پی دننا گوٹ کی پروتی دگر دشا وکلبو هم اس پی دا خورونگی خورلی چو لرا دلوسی دی پر فخل دا غار کی یا پر درسل دا غار کی ولو اطلعت كثرتا لدليوه ولو عينتهم كثرتا لدلي وشاهدتهم روح الماني وي ولو اطلعت وكارش قديماني لوليت منهم خامخات بولدل دين فيرالم تيختكي ددي خلق شكلون تجي لدليوه تا وتيخت كلوه ولموليت منهم روبا او خامخات بدكشوه دينا روبن فيركي لنڈ دا اللہ میں مارا اچت کرم وہ کزال شام باسنا منگرا اچت کرم تپوس کی خپل منس کی خپل من کے تپوس کی ویلا یوین کے دے دا وین کے چرے یم لیخا یا مکسل مینا نمے دے مشر دے ویلا وین کے دے نا چمر سات تیر کہتا سے ویل منگ درنگ تیر یا باز رضا دیکھ پلو نکنو تو لاویختہ سے ناشنا بند کیوں نوی ویلا رب تاسے خپوئی گی پاغسو کی تاسو کم درنگ تیر کڑا رہے ہوگی شویو نووس بد سے کار کہو چراو لگا ختم شی راجی چیو کا سولی گو الگ ڈوڑے راہی پباسو بولے گئے یو تنستا سے بیواری کے کم پری ٹوٹے رس پی نظر استا سے باندھے حاضی چدارا دل مدینہ تیرا خارتا بوشل خبر مانی ددغ خار نم دخصوص دے یا ترسوس نہ میرے دغ خارتا یوکا سو لے گئی نور وہ تو بری گھر کے ناشتی ہو اگر بلاڈ سی اور یہ اٹل نہ وہ ڈوڑے راواخ لے راوشا ڈوڑے بوکھرو وہ کل چیزی نو یو خبر ہے داوا اری پل انزور ادی گوری ایوہا کمی او دے خار والا ہونا از کا تو آمن پاک دے پا اعتبار دلوڑا اسرا از کا تو آم زکوئی بیان القرآن ذکر کئی پام دیو کی چا پا دغا خار کے نظر دا غیر اللہ نہیں پخش ہوئے دا دیا جزانا سم دغا فکر دے چکے دے چے نظر دا غیر اللہ پوخی اگرہ مانے انہوں کھری وشل خبر مانے حرام تدرہ مانے انہوں کھری نو دی گوری چکنو تم دیکھار نا پاکی پی تبار ڈوڑا اسرا پس را تک دیو گی تاستا بی رزق منو ہو و رزق سا منو دا غینا خوراک دیرہ ہوڑی خدا مرگلے چکم زین ولی تلطف نرمی دی کئی دا چاسے نیغ نیکی گی نا زکا منتی غر کی پاتی شو و دسی نچ دا یو کستلے و مڑی کی ولا یشعرن بکم احدا او ندی خبری بتا سو یو کس د دای په زین کې دا چمقه د قیانوسی بادشاہی دا او کفر ده انهم بشغدای چې یزر علیکم خبر شو بتا سمان یرجمو کوم په غټ بول تاسو او یا بتا سره راوالی د ملتیم په دین ده چې ولن تبله اذن ابدا او کامه باندې چې چر بدا وخت چر دا یو سڑے لار وی کل چی دا ورگے پا دی لار مانے تو دی خار تے کاتا اگا زمان امزونی چی او زمان خلق چی او آ خلق یو پا نظر نرازی وی و امد دیارو فا انا کدیارنا و اماری جال الحی غیر الرجالی وی ہر چی دا بنگلی دی دا کورونا دا خواہ زڑا آبادی دا آبادی خیال شنخ کاری وَأَمَّارِ جَالُ الْحَجِ غَيْرُ رِجَالِ او هر چه ده قبیلی سڑی دی آر سڑی دی چه دمان سبه وقت راو چه ناشنا خلق دی او دغا دور دسه دور دی که اصحاب کاف کلا دی خلقو نجدا شوی دی دی خلقو سا یو فکر پیدا شوی دی یومن پا یومن مانهی خلق مسلمانه دل او دغا دور که ده مسلمانان و حکومت را غلی ده نور خلق شتره و نور خلق کمزور دی مسلمانان غالب دی و کذالک الاشان آثرنا علیهم من خبر کلپ دی معنی آثر یا آثار خبرول لیالمو چه پوش اصحاب کاف یاد در خار والا چه یقینن لوز در اللہ دی ریشتے یقینن قیمت شک بکی نشتا ری شک بکی نشتا ایزی تنازعون کلچ دی پل منس کے باس مباحث کولا دے چکل ورلا دا یو سڑے چ ورغے اٹھڑ والا تھا دا شکل خمسا ناشنا گوند کے شکل فگر دشا دا دا شکل ام دسے ناشنا ہو پیسے چ ولا ورکڑے وہ تیل اور رو رہے تو پوسن دا کم دا خزانہ دے کم دے کے مندری اگر والا خزانہ دا خود جب کی میں روپئی دے دا میں در کڑے اویلا ننا دار روپئی چکی دین دل دریس وکار شوی دی خدا چر دا خزانہ دے میں ترا لے پولیس اخواط والا دا خبر پولیس خبر واو رے دلا پولیس تویلا آلوے واسی چل شوی دی وہ تویلا زان لزنیم زمان اور مرگر نیزو غار تا چور نجدیشو وہ تویلا تاسو غدرے گئی ازو با دی مرگر خواط ورمنا وزمان و دوی با ترائیخ کمان دا چه ورطن آقا بے اللہ دا ساغست و مرون دا چه غار تا ورنن و دو دنم اللہ ساغست و دا مپادش دا دین روستا دا موجود خلقو یو تنازو شروع کرا تنازو شروع کرا مسلمانان ویل جا داخل کو اسلام تلی دی من بعد نشان اسلام نشان اسلام بوچتو باز ویل چنا اسیو مینار وتی جوڑ کو اسیو مینار بجوڑ کو ایزی تنازعون کلچ دے خار والا جگڑ کولے بخفل منس کے کار را سابقا پو پس ویل کافرانو جوڑ کا پتر مانی بنیانا یو مینارا یو مینار وتی جوڑ کو دلر جان بخکاری خلقو تو منگو چا غزے کیا کسام پراتے دی ربهم رب دای خپوی یو بدای معنی ویلا خلقو غلبو چغلا بیکلو بکار دای باندی بکار دا صاحب کاف غلب کروا ایمان را وڑو ویلا چه نسے با من چاپی را دیزے که جماعت جوڑو من خلقو تخیو دنیا تخیو چه دا خلق چو دی پا ایمان معنی تلی دی من دنیا تخیو چه ایمان والا را غلی دی وشلی او دا جماعت چو دا سا مقبره دا غزیر که نوا جی پا مقبره که جماعت جوڑ که نا مقبره نوا دا خواه سابقه با غار تا نووتیو او دا غار پا گتا ماین دا پاس جماعت نشی جوڑه دلی مقصد دا چه دلتا دی غار که سابقه فی دی و دی طرف تا تا جماعت جوڑه چه خلق رازی پا دی جماعت که و منز کئی او خلق با بوری چه اگر کمی وجنه که دا سابقه تختیدلی اونو اللہ غ وشلے تفسیر روح المانی پن لسم جل صفحہ 225 اور تفسیر قرطبی لسم جل صفحہ 309 کی لکھ لی دی وشلے خبر مانی کہ شیخ زادہ و خفاجی تو بیزاوی ماندہ دا لکھ لی دی کہ دا جماعت جوڑا ول مقبر سے جائز دی روح المانی وی دا قول غلط دے فاسد دے ضعیف دے واہیات دی کذب دی مخالف دے احادیث دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دا دے وشل لعن اللہ زوارات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج اللہ دے لعنت راولی کی پاغ زنانو مانی چاہا بار بار قبرون تروانی زوارات القبور والله دے لعنت اولی کی پاک سڑو باندے جو مقبرہ کی جماعت جوڑے مقبرہ کی جماعت میں جوڑے وہ شل خبر مانی او اللہ دے لعنت راوڑی کی پاخل کو جو چوک پہ قبر مانی ڈیوے بلئی داخل پیغمبر حکم دے فرمان دے دا دینا چلے چا قول مخالفی آغا قول غلط فاسد ضعیف دے واہیات دی دا مقبری پہ حدود کی وہ جماعت نہ جوڑے اور شل خبر مانے دا شری مسلدا سڑے پہ شرم آئے نہ پوئے گی داغل مسئلے سگی لو کی من پاگا زڑو پیرانو او پاگا مینجوران میں تردید کو چپ مقبرہ کی جماعت جوڑ گی کیونکہ منگ جماعت جوڑو پہ مقبرہ کے داحت سے گناہ نہ تھا نہ کہ من چیر تب مقبرہ کی جماعت جوڑو دام گناہ دا او کبل پہ مقبرہ کی جماعت جوڑے دام گناہ دا گناہ دے تنوی چھ بل کولا گناہ دا خو کتے چینو خیر دے او شلے چھ بل گناہ کولا دا اغین و آغم زان بچ گئی او تب دا گناہ نکے او شلے پا قبر مانے لک کول قبر تا لوحے و درول لوہا قبر خواتا و درول جنڈے و درول دانا روا جی وہ شل خبر مانی ہو ناروا الدی چبلی تھی چبل کول ناروا جی لیکن منگ چو منہ جی ڈیر پلوان خر کی نا زمنگ پدا کی اس پر اکم رہے گی قبر لوہا و درول قبر سے جماعت جوڑول دا شرم حرام دی دانا روا جی کار دائے چھ مند حرام ارتکاب انو کو ویلا خلقو چھ غلبے کرو پا کار دائے مانی خام خانی سو علیہم عندہم دا دیسرا مسجد نیو جماعتا زردے چھا خلقو ای سلاستن ہم سلاستن دا درے کسانو سلورم سپیر دائے وہ اوائی پیند کسانو شپگم سپیر دائے رجمن بلغیب یرجمون رجمن اشتل کئی اشتل بلغیبے بے دلیلا غیب بے دل غیب مانے منکڑے وی یو مانا عدم الدلیل رجمن بالغیب دا تک خبر ادا رجمن بالغیب پو تک مانے خبر ادا پوشل خبر مانے سپی با کورونا کینا ساتھائی حاغس پی ساتل جائز دی چھ چوکائی کئی دا حاغس پی ساتل جائز دی چھ دا گڑو بیزو سا جی راغی حفاظت کئی دا خکار سپے داس پی ساتل جائز دی خود سپوی و سیل جوڑ کرے کور کے پوشلے آسے کچھ اڈب گر جو کور تران نوزی دا شران ناروا دی ملائک در رحمت من نوزی کور تان او پا زید ایمانے کے سڑے پا در حفاظتو کی بہترین چیز در حفاظت دس بینا آیات کرسی دا دا نورستان پا غر کی غرونو کی یو کلے رے او دا خلق لبتلی دی واپس راغلی دی ور دیر شڑا علاقہ را پائے گی کلے دے لیکن حاغ کل کی چر تسپیہ نشتا دے حالان کی دا زناور مکمل خطرہ دا وی چاہے تا پوزو کہ جلی کلی کی سپیہ نشتا داولے یا خلق ویلے چا منتا عالمان و مسئلے کری دی چا دا سپی ساتل دا سوی نیکی کمی گی نمو خود نیکی کونو نچوی کو آغم را نسپیہ و تختی نمون پس پیسی چل کرو و حفاظت کن کروی و من تا استادانو ویدی که یاد کرسی ویوی یاد کرسی ویو زمانگا مال مانی چرتا لیوو زناور نیرا پاسی ویلی وشول خبر مانی زرده چه وای با دریو چلوران سپیر دیو او وای با دی پینزوش پگم سپیر دیو یشتل لی بی دلیلا خبر کولی پتوک مانی او وای دی وہ کسانو اتم سپیدیو اتم سپیدیو پوشلے وہ کو سمانیو سما سامنوہم کی دیتا وہ دا سمانیے وئی دا عرب دا قانون دے چکل شمار کئی واحد اسنین سلاسہ اربا خمسہ ستہ سبا وہ سمانیا نو دیتا وہ دا سمانیے وئی وہ تو پیغمبر عرب زما خپوئی کی بشمار دے باندے او نپوئی کی بدے مانے مگر لگا دا دے پشمار مائے نہ پوئے گی مگر لکا سام پوئے گی عبداللہ ابن عباس وی پاگا قلیلو کیا زیما زب پوئے گم چ وہ کسان دے اوتم اس پہ ہو او دا دی کسان نمونہ امام رازی وی دا یو نم یملیخاو دا دویم مکسل میناو او دا دریم نم مسلسیناو اول سین دا دویم مسیر مسلسینا دا بل نم دا برنوسو او دا بل نم مرنوسو او دا بل سادنوسو او زل دا خوشپک کسان آغشپک کسانو جگد بادشاہ مشاورین اوم کس ہو کشپ تتیوش ہو کشپ تتیوش داغ مرگر ہو چپلار اس مرگر شروع خجی مایا لمحم نپوئی بدے مانے مگر لگا پلا تمہاری فیم جگڑ متو دے بارک اللہ میرا ظاہران مگر جگڑ سرسری سرسری خبر ہوتا کہ تاو چکم خبر کوئی دا غلط تھا بلکہ خبر آ رہا چل رہا وے لینا او یا میرا ظاہر بے حجت واضح خبر ہو سکوا جگڑا پدلی واضح سرا ولا تستی تو مطلب کوا دی بارہ کے خل کو دے ہو کسنا نبی علیہ السلام نے تپوس کڑے ہو دروہ بارہ کی تو ذوالقار نے اندر سابقہ ہو بارہ کے وہ سباب جواب کم وہی بند شرا شپار سول سرجی وہ پاتل سم یا پول سم اور جبریل را گئے نبی علیہ السلام و توائے جبریل سے چل دے ہوتا ماں خل کے دے سباب خبر در کم اغوی و مانا تنزلو الا بی امر ربکا مخکترا کزے دے انشو مگر پہ حکم در ابستا رب را تو حکم نو کڑے او باقی کتوے کہ رب پریخو دے نو ودوہا واللیل اذا سجا ما ودکا ربکا ما قلا رب نے پریخو دے واللہ سمات لسم اور چھ جواب کلور کا ودیر خلق اسلام راوڑ ویاغا مشرکین فکر ہوگا چھ منتے پرونے ورس خود سبانے ورس خود لے وا اور پیغامبر منتے جواب رانا کی دے شرا پیغامبر ازان خبر نکی داد وہ پہ انتظار ہو چکل وہ تو وہ سر جواب ذکر ہوگا وہی نام کواد یو چیز مبارک ہے جی کرنز کون کے اندر کار غدن سبا اللہ یشاء اللہ مگر جیو اگواڑی اللہ وذکر ربکا یاد وستا رب وذکر ربکا یاد وستا رب کلچ ایر کے تو انشاء اللہ انشاء اللہ ایر کے نو یا اویوا دی انشاءاللہ لرا تو روستا تیاد شو نو دا انشاءاللہ خیر دی روستا اویوا ولو کان بعد یومین او شہرین او سنتین ورز پس تیاد شو میش کال خوچ خبر دی کڑو انشاءاللہ دی نور انشاءاللہ اویوا سڑی گواہی روان کڑو میرے لے بوتو خزی اتوی لے سکی ویدہ گواہی میرے لے بوزم و انشاءاللہ اویوا ان شاء اللہ سڑے لاڑ واپس چرا گئے سے چل دے ہو خجی ان شاء اللہ جن روان سنا ان شاء اللہ میرے تو ان شاء اللہ خجے وائی میں خرچ کرو ان شاء اللہ پیسے پہ جلد کے ہو دے ان شاء اللہ پیسے رنگ چار پٹ اکڑے ان شاء اللہ دگا دے رہا داخل ہوتے ان شاء اللہ سوئے اس ان شاء اللہ لے اگر وہ کی خود ان شاء اللہ نہ ماں تو ان شاء اللہ ہوتا ان شاء اللہ نہ رہنا وہ سو لکھا برا مانی نو یاد کا استارب کلچ ایر کے تو او یاد یا یاد کا استارب بھی تسبیح و استغفار کلچ تو یوش ایر کے نو تسبیح سبحان اللہ ہوئے وا لا الہ الا استغفار ہوئے وا یا یاد کا استارب لرپ مانزمانے کلے شیر نئی کلے چیر کی اوشی لرا نیمش پر امام ابو حنیفہ تے او سڑے را گئے ورے او توڑ جاؤ امام ابو حنیفہ را اوت وی خیر دے سنگ سنگ را گلے اگے ول سے وی ضروری کو نکار ملے وی سنگا وی پیسے میں بکور کی چیرتا خخی کڑی دیو زیرا نو رکھ شوے دے کور ٹول کنما زیرا کنما لینی وہ زیرا دے جی کم جی کی دی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وی چی لار شاہ دو رکعت منز ہوتا اور چی کلا منز دے وکا نو دخرین سوال ہوکا اللہ بات زیاد روخی سڑے چی کلا پا مانزمانے ودرے نو چی منز کاو پا مانزکیو تا اندرون زیاد شو پوشو لے سلام چیستن کہ اقا زیاد چی ولٹو اگا خزانے راویستا واپس را گئے امام ابو حنیفہ تو دارا تو داری کرا تو خود اغیولا آو رب العزت قرآن کی ویلی دی وذکر ربک اذا نسیتا وذکر ربک بالصلاۃ والتسبیح والاستغفار اذا نسیتا کل کے نشیر شو منز ہوتا مانزل احتیاط کی فکر دشا منز چدے یو بہترین شیر اذا حضبہ امر فباد الصلاۃ نبی علیہ السلام مانے جی کلب یو کار را گئے تلوار بھی مانزتا ہو کو یاد کستا رب کلج تیر کی یاد کا پدو انشاء اللہ سرا یاد کا پا مانز باندے یاد کا پا تسبیح پا استغفار مانے پوشل خبر مانے او یاد کا اوامر دا اللہ کلچ انشاء اللہ دا نیر شی نو اللہ اوامر پا بندی ہوتا وقل عسى ان يهديني ربي لاقرا من هذا رشدا او هو اے پیغمبر قریب دے چ ہدایت تو کی ما تزما رب ہدایت تو کی توفیق را کی لشین اقربا و ازہرا من نبی صاحب الکافی ارشاد الناس توفیق برائے کی نجدے اوخکارا دا خبر دا صاحب کافنا تازنا صاحب کاف تپوس کڑے رہے اللہ بدی اوچی تو بارہ کی توفیق را کی چراغ بدی نہ ہو رہی خجی او یاد کا یا آسا قریب دا چی ہدایت کی ما تو دیوشی چی دا با نجدیوی دستاسو دا کم شہت زمان یر شوئے دے دا غیر نبا غوری پا منفعات کی کم چیز چی زمان یر دے نو قریب دے چی دا منسی چیزنا مالا با اللہ غوری را کی درے ممانا قریب دے چی ہدایت کی ما تو رب نجدی دا جواب دا مسائل استا سنا تاستا جب کم کا ٹیم خود لے رہے کہ دیشی دا مسائل مخی مخی ٹیم راتا وہ خی وقل و عصا قریب دا چی ہدایت کی مات از مارب نجدے دا دینا رشدن پہ اعتبار دا ہدایتا درنگی تیر کرو پغار دے کے دریس وکالا او زید کری انہا کالا پتی کی او دو حسابوں تا اشارہ دا حساب شمسی او حساب قمری حساب شمسی معنی کال درے سوا پینزش پہ تو رزے دے و حساب قمری معنی کال درے سوا پینزش پہ تو رزے دے و حساب شمسی کی چکل سل کال برابری کی نو پہ حساب قمری کی درے کال سوا کی گی نو چے درے سوا کال پہ حساب شمسی کی شو نو نہ کال پہ حساب قمری کی سوا شو ولبیسو درنگ تیرکڑا پگار دے کے دے سو کالا زیت کڑو نہ ہو لرا وہ تو پیغمبر اللہ خپوئی گی پاگ سے دے درنگ تیرکڑا خاص اللہ پارا غیب دا اسمان رزم کریم اب سر بیہی و اسمعا اب سر بیہی و اسمعا سیغل پھر تعجب دا سخیستا لدن کے دے اللہ سخیستا وردن کے دے اب سر بھی و اسمع سخیست دن کے دے اللہ سخیستا اور دن کے دے دویم مانا امر اب سر بھی لدلو گبر قرآن اوے دل گبر قرآن مانے نشر پار بغیر اللہ سوک دوست او صدار نگر بخبل حکم کی احدن او کس لرا ترغیب قرآن کریم تا ولو لاغت سے جواہی تو لیتا تا طرف در کتاب در افستانا نشتا پر دون کر اللہ کلمات لرا او چرے و بینم بزی پغیر اللہ نا ملتحرن زید پنائی ملتحر زید پنائی ترغیب بموالات الموحدین کلکا فلزان دہا خلق سا چرابلی رب لرا سارو مازیگر اراده لري در رضا الله ولا تعدو عيناك عيناك تعدو فاعل له مانا بدا کوي ښا تجاوز دې نه کوي نه دی اوري سترګي ستا دا مانا وکوي مانا بدانه کوي چې ماړ وسترګي ستا دا مانا ونه کوي تجاوز دې نه کوي سترګي ستا دې نه تیرا د لري خاص جون نش دې تابیداری مکو دا چا چمنکا غافل اکڑا زلو دے ان ذکر نا اخبر کتاب نا روان اخبر خواہشات اپسے اوی کار راگی فروتن دا حد نا تیری دن کے فروتن دا حد نا تیری دن کے او توی پیغامبر حق ثابت دے تر ابدر اب ستاس نا او کستاس زین کے دائی چی من ایمان راولن اللہ تا بنف ورسو او که من کفروکن من با اللہ تا نقصان ورسو نا نا بس چاچ خوش ایمان دراوڑی چاچ خوش کبر دیو کی منگ تیار کر پار ظالمان اور گیرو آچے بڑے مان لمبے دور سورادک لمبے جبا پریت پریت قبل کل محلے پشان دکھے تیلو یشلو جو تکے کئی بہ مخنا مکھتے کرے نزدیکی بے س شراب دیر نا کا رس کلی و سات مرتبقا وساعت او بد دے دا جہنم مرتفقا منزل مرتفق زیر جمع کی دلو مرتفق منزلا مرتفق متکا بد دے مرتفقا منزل بد دے اغزیر تکے او بد دے اجتماع بشارت بشک آخر جیمان راوڑ اعمالی کردنے کو بشک نبر وادو منگ سواب دا چاچ خیستے کرے عمل لرا دا کسان دے پار جنتنا دی جنتنا دا میشواری بیگ بلائن دا غیر نہرونا کالی بوا چولیش دیتا پدی کی من اصاور باوگان من زہب ان دسرو زرو ویلبسونا سیابن خزرن واغن دی بجامیشنی من سندو سند نر مریخمو ویستبرقن دغتو ریخمو او تکی بوا لی پدی کارل ارائی کی بتختنو مانی اصحاب کافو پالنگون پریخیو اصحاب کعبو چو بہترین مقامات پریخیو اگر دا بادشاہان چو لاس تکم باوگانی گڑیو اگر پریخیو اللہ وی ودرگ دل پا جانت کی بہترین چیزونا درکم دا تکیہ چیزونا ریخم دل درکم باوگان دل درکم نعمت سواب خیستہ سواب دے وہ سنت مرتضقا او خیسته دا جنت مرتبقا پا اعتبار دا کور سرا یا پا اعتبار دا جمع که دل سرا تزهید فی الدنیا ذکر کئی بلوجوه سلاسا اولنه وجه دنیا بستا سنوا آغست لیشی لکه دا باغوالان چه باغو آغست لیشا دو ورون دی پا مکی که دا بنی مخزوم نا یو ابو سلمہ عبدالله ابن عبدالاسد دی دا مومین دی دویم اسود ابن عبدالاسد دا کافر دے دا دوان یوزلی یوزے شو او خبر اتری شروع کرے چاویلی دا دوان سڑی دا دا بنی اسرائیل انو پا مقام رملہ کے دو ورون دی مسلمان یہوزار بل خطرس دے دا دی اتزار روپی پا میراث کے پادشاہ وی تقسیم کے وکا نو یو دا تلور روپی دا اللہ پنم مانور کے بل پی جگہ باغ واغستا بیان کرے خلکتا مثلاً مثال رجولے نے دو سڑو منگر زولی دی اوتند پارا یو دینا جنتے نے دو باغونا من آنابین دانگرو وحففنا ہما ماشکول جوڑ کرے او دو باغونا بین خلیم بکجرو منگر زولی کو ما بین دی باغونا کی زران فصل دا دو باغونا ورکول اخفل خوراک او نیکم او داغن ایسا منگر وانی کروی پا میند دی کی نهرن نهر او با میروانی کلوی باغ که او دی سڑی پارا سمر نور مالونا سمر انواع من المال نور مالونی مو پسیوی لخ پل مرگری تا و یو حاویرو ہو او دو واپس کول آگی تا خبرا یو حاویرو ہو خبری اتری اسا کولی محاورہ دیتا وی چتا خبری ہو کی او بے ماتی وی تو اس خبری کوا دیتا محاورہ وی او یو حاوی روحو دا خبری کوئی داغی سرا چی ویلا دا زیت مستان پا مال کی عزت مندیم پا اعتبار دا ڈلی سرا نفر ڈلی توائی چی دا دریو نتر لسو پوری وی او ننوت خپل باغ تا او دے ظلم کو بخفل زان مانے ویلا زگمان نکم چی حلاک بشد آباغ چرے او زگمان نکم با قیمت چی ودریدون کے دے کچرد واپسن خپل رب تا خامخا زودے میں زم غرد دینمون قلبان زیلا اوڑے دلو قال له صاحبو ہو ویلا غت مرگر داغے وہو یو حاوی رو دوسا خبری کولے یتا انکارو کد آغزات میں تی پیدا کر رخاورینا بے نطفی ساچ کی دو بونا دے برابر کے سڑے زما خبر واورا لیکن انا اقولو لیکن زویما ہو اللہ ربی اللہ زما رب دے یہ صدار نگر زوندخ پا درب سے یوک کسو تب دے باغ میں دیر نیزی کی ولی نو کلجتن نوتے وستا باغ تو تاویل ما شا اللہ آوکار آوکار دے چلا یو غاری لا قوتا نشتے طاقت مگر دا اللہ پہ اختیار کرے ان ترنی چلے تمائی نے چزکا میں مستان و مال و اولاد کے بس قریب دیر از ما چلا کی ما دا غرستا دا باغنا اور اولی کی بدے باغ مانے حسبان من السماء عذاب دا برنا حسبان عذاب دا برنا پوشل خبر مانے حسبان من السماء عذاب دا برنا قطع دا زہا کوئی و تس بہا گردی رابا سعیدن میدان زلقن خویدن کے یا بہو گردی اوبری غورن جوئے پستری اچھر بطاقت ملے داغے پر طلبن دا طلب کولو دا خبر دی کولے چھ ناسا بابا باغ مانے عذاب شروش پوشلے حدیث کی رازی دا اللہ پا بندگانو کی باج دسی بندگان دی لو اقسما باللہ لابر رہو کہ قسم پا اللہ اخری نو اللہ پا قسم کی بری کئی اللہ خبر اخکت از مکی تنو گزاری دا اللہ پا بندگانو کی باج دیر نیکان خلق دی اوہیتا بے سمری ہی گروا چلے شلا دپ مال باندھے بے سمری ہی بے انواع مالی ہی پس وہ گردی رہو قلب کتے چمرور لے خل ورغوی لاس بے سلو ہائی خدایا ہائی ہائی ہائی سرا سوشو سرا سوشو حضرت شیخ سے نور اللہ مرقدہ قصہ کا باواقی بے نولا وہ یو سڑے یو لاس ڈیر مئینوں وہ چاہو تویل اللہ سے ڈر مہین دے والے وہ تویل جب دیل آسمائن زخل دا پیسے شمارا بلے وہ سڑے ہولی چراغیم یو لاس مہینو وہ تویل جستا اللہ سوال مہین دے جب دیل آسمائن دے بلنا پیسے راکھ لما وہ بل سڑے ہولی دے دوان لاسونا ڈر جت مہینو وہ جدا والے وہ سیب از ماس را غم دے وہ ٹولو دالا سلو مچ وے خوڑا ورے کلا وے خوڑا ورے کلا وے خوڑا ورے کلا بس دالا سلو مرم شیوی دی پاس با پسو کر دے رہا یو قلب کفے چمروڑ لے خپل ورغوی علاما پاس من ان فقط یا چلگے ولی پر باغ کی او دا باغ را پر وطلے والا اورو شاپ خپل چتن مانے اویل وری سڑی آلیتنی ہے یارمان لم او شرک کی صدار منوے گردولے لکھ پدر افسر یو کسا ولم تکن له فئة نو دے سڑے پارڑل چیندا جو سکڑ بغیر اللہ نو بدلا وستن کے دے ہر قسمہ اسلامی کے سٹو دے پارا دے منگ دکان پتہ یاد ساتئی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈز مرکز